Hai pe lumele-l! Murim! Mortă! Acțiune, acțiune, acțiune! Toate fetele bune și fetele nebune. Vreau să intre în acțiune, să ne facem acțiune. Moto și cuple AJ. La fel ca o felină, ce așteaptă frata în ce să vină. Dar am eu o presimțire așa, noaptea asta tu ești frata mea. Te miști la fel ca o felină, ce așteaptă frata în ce să vină. Dar am eu o presimțire așa, noaptea asta tu ești frata mea. Mișcă, mișcă, dă-i din el, dă-i din el. Ați ce te-aș mușca, mușca nițel. Te-aș mușca, te-aș săruta. Ce mă omoară, te-aș îmbrăca în profesoară, te-aș îmbrăca în doctoriță, doar în hala și fără pustiță. Am un gând nebun ce mă omoară, te-aș îmbrăca în profesoară, te-aș îmbrăca în doctoriță, doar în hala și fără pustiță. Mișcă-l, mișcă-l, dă-i din el, dă-i din el. Ah, ce te-aș mușca, mușca nițel. Te-aș mușca, te-aș săruta. Production, bună ziua, spuneți. Alo? Alo? Alo? Alo?